Ну, я думаю, в разных. Там Россия, у них свой президент, у нас свой президент. Законы разные, деньги разные, все разное. Но мы дружим просто. Не согласен. Все разное. Уровень жизни у них выше. Ну, мы же белорусы, по-белорусски разговариваем. Да. Президента два. Россия российский, Беларусь белорусский. Хочет быть и президентом России. Все разное, как можно объединять. Не дай бог жить в одном государстве с Россией. Этот бред уже просто надоело слушать. Россия все время воюет, там все время льется где-то кровь. Вы этого хотите, люди? Они живут по-своему, мы живем по-своему. Лукашенко ничего так не добьется. Нет, ни в одном. И политика, и деньги, и все у нас разно. Мы сотрудничаем, но мы живем в разных государствах. Без комментариев. Я никогда не участвую ни в политических, ни в эстрадных шоу. Ну, я бы не сказал бы так, что одно. Система другая совсем. Но вообще есть. У нас открыта граница. Наши туда ездят работать. Вот связи поддерживаем. Да не похоже, что в одном государстве жили. Зарплаты это само собой разные. Президенты разные. Сколько людей, столько и мнений. Разве можно сейчас сравнить уровень жизни в России и в Беларуси? Это две противоположности. Пенсию такую хочу, как в России. В любом случае мы живем в одной культуре. И, пожалуй, по определенным аспектам жизни все же в разных. Валюты одной пока что нету. Законодательство, оно унифицируется, но оно еще разное. Опытание на улицах Гомеля. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Каля сотні російських журналістів завершили 10-й прес-тур по Білорусі традиційної аудієнції у Олександра Лукашенки. Цягом яє керівник признав наявність у Білорусі політв'язнів і пропонував віддати Росії білоруські нафтоперепрацовчі заводи у обмін на допуск до російських газових і нафтових родовищів. 7 годов тому, 16 кастрычника 2005 года, у Беларуси прошел первый день солидарности. На сегодня акции 16 числа амаль зникли. Незалежные эксперты называют Островецкую АЭС самобудом, бо яе узводят без архитектурного проекта и экологичной экспертизы. У Менску распорядились до 17 кастрычника включить отопление у навучальных и медичных установах, интернатах и жилых домах. 7 годов тому, 16 кастрычника 2005 года, у Беларуси народилась традиция. 16 числа каждого месяца ладить акции солидарности со зниклыми и политвязнями. Спочатку это были выключно вуличные акции, потом организаторы закликали усих необыяковых у вечера на несколько хвилин выключать у доме светло и запаливать в окне свечки. Акции солидарности с Беларусью начали проводиться во всем свете. Але поступово все это начало сгасать. Сати затухать. Чому так відбувається, висвітляла Інна Студінська. 7 годов тому одной из организаторов акции у солидарности выступила журналистка Ирина Халип, якая и догэтуль лічыць гэтую инициативу вельми потребной и годной. И она была абсолютно незалежная от тех, кто ее неколи обвящал, а это, кроме меня, были Ирина Красовская и активист Зубра Микита Сасим, який узнял свою джинсовую кашулю, коли его сбивали на Кастрычницкой площади и отобрали у его стяг. Оттуль пошел гэты символ революции джинсового супротива. Ну а потом инициативу подхопил народ. Активно долучился до акции у солидарности «Молодый фронт», и он ладил в уличные протесты. На одной из таких акций у липени 2005 года разъюшенный амаповец ударил у твар Светлану Завадскую и змял портрет ее мужа Змитра Завадского. Демократичные активисты придумляли разностайные форматы акции. У 2006 года акции ладились каля российской амбасады. У 2007 года каля костела Святого Язепа. Поширалась география. От провинциальных городов Беларуси до усясветных столиц. Нью-Йорку, Брюсселю, Лондону, Праге. Але апошние пару годов особливого креативу лидеры демократичной оппозиции не проявляют. Многие активисты, якія ладили те акции и удельничали у них, теперь за мяжой. Гэта и представники Харты 97, Змитер Бондаренко и Наталья Радина, и Вячеслав Сивчик, иншие. И поступово акции солидарности почали сгасать. Але, на думку намесніцы старшыні маладога фронту Насты Палажанкі, тэма салідарнасці не знікае. Можа быць, яна не такая, якую мы хочам, не такая, якую мы сябе уяўляем. Ёсць і зараз марафон салідарнасці з паліцэйскімі, да кожнай арганізацыі ёсць інфармаванне пра наяўнасць паліцэйскіх, бо яна па-свойму была выкарыстана, напрыклад, і падчас мінулай кампаніі выбарчай. Вазнік хіба такі актыўны фармат вулічных акцый, выхаду на Кастрычынскую плошчу, чым запомніліся гэтыя акцыі салідарнасці. Лідар кампаніі «Гавары праўду», экс-кандыдат у прэзідэнта Владзімир Някляеў выказаў сваю заклапочанасць станам унутры дэмакратычнай апазіцыі. Ён кажа, што і зніклыя ёсць, і палітвязні ёсць, але акцыі салідарнасці паціху знікаюць менавіта з-за непаразумення і нават адкрытай барацьбы ўнутры дэмакратычнай апазіцыі. На цале гэта заціханне і барацьбы з прычынамі, значыць, з рэжымам, з уладай, якая сваімі дзеяннямі і загнала не толькі саму сябе, але і ўсю краіну. Тупик отбывается нарастание внутривидовой борьбы. Не борьбы с режимом, не борьбы с владой, а одна частка позиции отбывается с иншей. Шукаются вороги у стане змагароў. Сквозь, как не было затухания, найперш, повинны дефернуть солидарности. Конечно, мы без этого у нас ничего не будет. Именно это с этим опошным часом она будет захлопошена. И у этом шукаю некие заходы для управления ситуацией. Одна из инициаторов акции солидарности, журналистка Ирина Халип, лічыць, што ўсе прычыны згасання акцыі салідарнасці ў самім беларускім грамадстве, у абыякавасці большіні беларусаў. А што ўвогуле стала з грамадствам? Мне здаецца, што людзі настолькі сталі маральна-псіхалагічна стомленымі. Я не ведаю, што павінна адбыцца ў краіне, каб зноў яны адчулі нейкую ўзрушанасць, нейкі духоўны ўздым. Я не ведаю, што павінна атрымацца. Хто і што павінен зрабіць? Дарэчы, пра палітвязняў зусім не забыліся. Так сёння ў Менску ў маратоне салідарнасці прэзентавалі фільм «Казус Бяляцкага». Аўтарам сцэнару гэтага фільму з'яўляецца бацька Ірыны Халіп Уладзімір Халіп. Пазней на сайце «Свабоды» глядзіце відэа з прэзентацыі. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Вы на хвалях радыё «Свабода». Незалежныя эксперты называюць Астравецкую АЭС самабудам, бо яе ўзводзяць без архітэктурнага праекту і экалагічнай экспертызы. У міністэрстве энергетыкі твердзяць, што будоўля станцыі не пачатая, а толькі распрацоўваецца катлаван і вядуцца падрыхтоўчыя працы. Перадае Міхал Карневіч. Паводле інфармацыі, змешчанай на сайце грамадскае аб'яднанне «Экадом», распрацоўка катлавана пад будынак, дзе будзе мясціцца рэактар Астравецкай АЭС, пачалася без архітэктурнага праекту. Старшыня рады грамадскае аб'яднанне Ірына Сухі кажа, што гэта не адзінае парушэнне нашай краінай узятых на сябе абавязкаў у межах міжнароднай канвенцыі пры будаўніцтве атамнай станцыі. Што бы ні строіла, сначала з'яўляецца праект, каторы потым праходзіць экспертызу, і пасля гэтага получаецца разрешэнне на строительства. Праекта, вот архітэктурнага праекта станции нету. А как бы котлован уже вырыт, и там уже, значит, там что-то бетонируют. Как можно строить здание без проекта, особенно атомной станции? Как бы сарай можем строить у себя на огороде без проекта, но не атомную станцию. А вот для директора Департамента развития ядерной энергетики Минэнерго Миколая Груши будовля станции не починалась. Теперь только ведутся подрихтовчие працы для створения необходимой для будовництва вытворчей базы и распрацовка котлована. И для этого они имеют соответствующую лицензию для работы па распрацоўцы катлавана. Са слоў Грушы, стварэнне праекту будаўніцтва станцыі, а таксама яго экспертызы і зацверджанне зоймуць пэўны час. А паколькі генпадрадчык правёў вышукальныя працы і мае ліцэнзію для распрацоўкі катлавана, некаторыя працы пачаліся ўжо цяпер. Поэтому некаторыя работы, ну, например, па разработке катлавана надо бы зімы что-то сделать, потому что потом условия будут не те. Вот о чём речь идёт. То есть если там, скажем, в генконтракте было записано какая-то дата, то мы российскую сторону просим не в ущерб, там, скажем, качеству проекта и в будущем ядерной и радиационной безопасности рассмотреть возможность ускорения подготовки этих документов. С гэтыми меркаваннями не погаджается доктор техничных наук профессор Георгий Лепин, які 6 годов пропрацовал на Чернобыльской атомной станции. Лепин лічит, что без затвердженного проекта станции ни распрацовка котлована, ни выконание для его проектной документации не повинны были починаться. Поводле

Вольная студия пазней у вечаровым эфиры. Сёння у адной з віленскіх кавярняў адбылася прэзентацыя дыска «Саўка і Грышка. 100 песняў», што выйшаў у серыі «Бібліятэка Свабоды». На прэзентацыі прысутнічала і кіраўніцтва «Радыё Свабоды», якое спецыяльна прыехала з Прагі ў Вільню і выкарыстала гэтую магчымасць для сустрэчы з аўдыторыяй «Свабоды». У Вільню мы патэлефанавалі Ягору Маёрчыку. Прэзентацыя адбываецца ў кавярні ў Жуку Якавіна ў Зарачанскім раёне. Гэта такі гістарычны багемны раён Вільні, дзе заўсёды жылі мастакі і дзеячы мастацтва. На прэзентацыі прысутнічае прэзідэнт Радыё Свабода Стывен Корн, віцэ-прэзідэнт Джулія Рагона, а таксама дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Уласна кажучы, ён і распачаў імпрэзу. Першае, што сказаў спадар Лукашук, ён папрасіў прысутных на прэзентацыі людзей, а збольшага гэта студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, які месціцца ў Вільні, падняць рукі, хто хоць адзін раз заходзіў на сайт «Свабоды», чытаў, глядзеў альбо слухаў матэрыялы, якія робіць беларуская служба «Радыё Свабода». І ведаеце, Алена, кожны чалавек, які знаходзіўся ў залі, падняў руку. Пасля гэтага перад прысутнымі выступіў Стывен Корн. Ён пачаў сваю прамову з пытання, ці ведаеце вы, што яднае «Радыё Свабода» і Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт і вас, людзей, якія прысутнічаюць тут. І тут жа адказаў на гэтае пытанне. Тры рэчы яднае. Гэта свабода, гэта перамены і гэта смех. І далей ён расшыфраваў, што вы, маладыя людзі, тут у Вільні, шчаслівыя ад таго, што вы маеце магчымасць вучыцца у вольным грамадстве, у вольным універсітэце, дзе не пераследуюць і не цкуюць за палітычныя погляды, за свабоду думак і за нейкія грамадска-актыўныя дзеянні. А для нас, для Радыё Свабода, вось гэтыя ідэалы свабоды і свабоднага грамадства з'яўляюцца асноўнай місіяй і мэтай. Далей Стывен Корн сказаў пра перамены. Ён сказаў, што перамены, яны непазбежныя, яны абавязкова адбудуцца, і асноўны рухавік гэтых пераменаў гэта і ёсць моладзь, людзі, якія тут прысутнічаюць. Ну, а адпаведна, а мы, Радыё Свабода, таксама імкнемся да пераменаў у той сферы, у якой мы дзейнічаем. І апошнія Стывен Корн сказаў пра смех. Ён сказаў, сёння мы ад імя Радыё Свабода прэзентуем вам 100 песняў «Саўкі і Грышкі». Гэтыя 100 песняў высмейваюць некаторыя заганы і высмейваюць некаторыя недахопы грамадства. У той жа час смех – гэта вялікая зброя, і калі чалавек смяецца, ён больш не баіцца. Такімі словамі скончыў сваю прамову Стывен Корн. З Вільні тэлефанаваў Ягор Маёрчык. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Каля сотні расійскіх журналістаў завяршылі 10-ты прэс-тур па Беларусі традыцыйнай аўдыенцыі ў Аляксандра Лукашэнкі. Цягам яе кіраўнік прызнаў наяўнасць у Беларусі палітвязняў і прапанаваў аддаць Расіі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў абмен на допуск да расійскіх газавых і нафтавых радовішчаў. 7 гадоў таму, 16 кастрычніка 2005 году, у Беларусі прайшоў першы дзень салідарнасці. На сёння акцыі 16 числа амаль зніклі. Незалежныя эксперты называюць Астравецкую АЭС самабудам, бо яе ўзводзяць без архітэктурнага праекту і экалагічнай экспертызы. Паводле ўрадавых крыніцаў вядзецца толькі распрацоўка катлавану. У Менску распарадзіліся да 17 кастрычніка ўключыць ацяпленне ў навучальных і медычных установах, інтэрнатах і жылых дамах.